دیت کی بل مسئلہ دار ہے چې دیت دوه قسم شریعت کړی دی، یو مغلظ دیت دی یو مخفف دیت دی. تغلیظ او تخفیف دا چې دی په چیش کې راځي خاص په اوښان و دې دیت په بل ورځ موږ ویلو چې په درو شیانو ادا کیږي، یا په سرو زرو زر دیناره دی، یا په سپینو زرو لس زره دراهم دی، یا اوښان دی. په هغه سرو زرو کې دیت ورکول کېدی هغه یو رقم دی، په هغه کې تخفیف په تغلیظ نه جوړیږي. په دا سپینو زرو کې ورکول کېدی په هغه کې تخفیف په تغلیظ نه جوړیږي چې دا سخت دی یا سپک دی. په اوښانو کې دا سپکوالی و ده، نو دغه راځي تغلیظ او تخفیف راځي، معنا درندوالی راځي. نو هغه به څنګه یي چې ته واده ته مغلظ دیت واجب دی؟ مغلظ دا دی سل اوښان خو دی، دا سل اوښان په مغلظه دیت کې چې دی پنځه ویشت پنځه ویشت دانې دي، پنځه ویشت یو، پنځه ویشت بل، پنځه ویشت بل، پنځه ویشت بل. که ته وایې څنګه پنځه ویشت دانې؟ یو قسم دی بینک مخاز ورته وایي چې یو کال یې پری په دوهم کې ګوره جوانګیانې دي درته، ته چې هغه تخفیف و تغلیظ ته په دې متوجه سي. په دا حیواناتو کې چې دی دا نر نه دی قیمت یې ښځه یې قیمت یې، د ښځه اوښه ګرانه دی تر نر اوښ. په اسانو کې د هغه رقم ماجانه تر ابل ګرانې و، دا خو نسل کوي چیچ کوي، نو نر چې د سرو په کور شل کاله ولاړې خو چیچ نه کېږي، ابله خو چیچ کوي، خو اولادونه یې استاج. نو په عربو کې به دا ډېر قیمتي و. اوس هم په خلکو کې میږې قیمتي دي، د کوچې څه چې میږ اخلي نه پسې خېږي، مګر پسونه خرڅوي در باندې، ولې خو هغه د کار دی، ماته نسل را کوي. نو ګوره پنځه ویشت دانې د یوه کال جونګیانې چې کال یې پردي په دوهم کې پشاده، دا یو. پنځه ویشت دانې بین طلبونې ورته وایي هغه دا دی چې یو کال یې چې دوه کاله یې پری په درېیم کې پشای، دا دای پنځوس. او پنځه ویشت دانې حقي دي هغه دا دی چې درې کاله یې پری په څلورم کې پشای. او پنځه ویشت دانې جزعي دي هغه دا دی چې څلور کاله یې پری په پنځم کې پشای. نو پنځه ویشت ګونې، پنځه ویشت ګونې سو ګرده شدي دي ګرده. نو په دغه تغلیظ په کښې کې راغلی چې د یو چا څخه ته سل دانې دا شدي اوښانې غواړي، هغه نو ګوره د یک ساله او دو ساله او سه ساله او چهار ساله. یک ساله دا معنی چې دوهم ته اوښتي، دو ساله دا معنا سوله چې درېیم ته اوښتي، سه ساله چې څلورم ته اوښتي، چهار ساله چې پنځم ته اوښتي. معنا دغه کلونه به مکمل پر کړي، پر دې سړي ډېر بوج راځي. نو په دغه شبه عامت کې چې دی کوم دیت ورکوي، په اوښانو کې ورکوه، د اوښانو شریعت دغسې پنځه ویشت پنځه ویشت کړه، دې ته مغلظ دیت وایي. نو دا خو چې سو د حکم سو د کوم قتل د شبه عامت چې د عامده سره مشابه دی، دا خبره ام خلاص سو. درېیم قتل د خطا دی، ګوره نه عمد قصد په کښې کې دي، نه د قصد سره مشابه دي. دا دوه خو تېر سو، عمد شبه عمد. د خطا والا چې دی د دې تعریف څه دی؟ هغه دا دی چې ته یو سړی په دې خاطر ولې ته چې دا ښکار دی، یا ته چې دا کافر دی، د کفارو ملګری دی، راغلی دی درز ټاکې پر وکړې، هغه چې راپورته کې مسلمان دی، د خو وسۍ ویشتلی ده چې ول دلته وسۍ د کښار دی، د چې ټاک پر وکړې چې ورلې مسلمان یې ویشتلی دی، هغه سړی دلته لمبېدی، یا یو به اخستې د ځای څخه، د ده د وسۍ شک پر راغلی دی، یا ده چې ول دا کافر دی، دلته رالی اوبه وړي، د چې ټاک پر وکړې، هغه د کلي یو سړی خوراکۍ راوتلی و مړې کې. اوس خو دلته دی خطاوتې په چا کې؟ په قصد کې خطاوتې. ده په ځین کې یو شی نیولی دی، ښکار یا کافر، هغه په مسلمان کې ومشتل. دا خطا خو بیا ابل ازم موږ ویلي چې دوه قسمه ده، یو په غنیت کې خطا ده، یو په عمل کې خطا ده. د عمل خطا بیا دا ده چې هغه د سملم ښکار هلته جګړی دي، و ښکار ته وجوړی دي، برای په ښکار باندې ټک وکړي، ټک چې وکړي هغه در ښکار تیر سو، لاړې په سړي کې ومشتي. دلته چې دی په عمل کې خطا وتی، په نیت کې نه دی خطا وتلی، نیت خو ښکار ته کړی و، هغه عملي ولاړې په سړي کې ومشتي. په دغه دواړه صورته کې چې دی دا قتل خطا بولي، که خطا په قصد کې ده، که خطا په عمل کې ده. دا ښه تعریف سو. حکم یې څه شی؟ حکم یې دا دی، اول به کفاره. کفاره چا موږ ویلي یا مؤمن مرئی آزادول دي، او یا که هغه وس نه درلودې دوې میاشتې روژې نیول. بل حکم چې دی هغه دیت دی، دیت به وکړي، مګر کوم دیت؟ دیت مخففه. د مخه مې مغلظه در وښوه چې ګرده جونګیانې وې، ښځې اوښانې وې. اوس مخففه دیت چې بیا دی هغه بیا پنځه ویشت پنځه ویشت نه دی، هغه بیا شل شل دی. دلته تاسې ګورئ شریعت څنګه مراعت په کښې کې کړی دی. وایي شل دانې به یو کلنۍ جونګیانې ورکوي. پخوا پنځه ویشت جونګیانې وې ښځېنه، اوس چې دي دا ښځېنه دي خو شل یې کړلې. دا چې یو کال یې پرادی په دوهم کې پښه ایښې ده، او شل دانې چې بیا دي هغه به جونګیان ورکوي د یوه کال، چې کال یې پرای په دوهم کې نارینه دي. ابن مخاز ورته وایي، بنت مخاز نه ورته وایي، تخفیف یې په ده ځای کې راغلی. چشل نارینه لازم پراغم یو کلنی دی نمخه پینزی ویشت پینزی ویشت گرده شدزنه و ادادل که چه دی اغا سلور دانی شدزنه کرد دا یو شی چه دی دا شل دای نارینه کرد دا ار یو سخه دا نور سخه چه دی پینزه پینزه را وقت سلا برای پندر بانجی وارول دا غا تخپی پر سر و سر دا جسر سر دا قط یل سر وی دا جیت مخفف دی ولی دی جونگیان دا نارینه ارزان رانی ولیسی چه سر دی که ورکی جونگیان خو گرانی دی اشیرات فی شل دانی جونگیان پکشی که ورکی او شیب یا عامت چې وو الته جت مغلظ ګرته به جونګیانی وي ښځې به وي دلته یو کلنۍ جونګیانی دي دا ښځېنه چې کالیه پردي په دوم کې پښه ده او شل دانې جونګیان دي نارینه چې کالیه پردي په دوم کې پښه ده بل شلې حقه ده حقه هغه ده چې د مثال په تور درې کالیه پردي په څلورم کې پښه ده بل شلې چې دی بیا هغه ده بنت لبون دي هغه بیا دا دی د بنت لبون چې دوه کالیه پردي په درېم کې د خوم جونګیانی دي بل چې دی جزعه ده پنځم قسم هغه شل دانی دي خو هغه هغه چې څلور کالیه پردي په پنځم کې پښه ده نو دلته بیا دا بیا اخماسن بولي پنځه ګونی سو ادمه خو څلور ګونی پنځه ویشت پنځه ویشت اوس پنځه ګونی سو هر ګون چې دی هغه شل شل دانی دي سهولت په کوم ځای کې رالی نور عین هغه رقم د لکاغه په مخلص کې فقط شل دانې نارینه جونګیانې په شکل لازم کړ په شجنو کې پنځه پنځه رقم کړ دلته شل ځینې جوړ سول برای نو جونګیان ځینې جوړ کړ نارینه دغه پر دغه چا باندې لازم دی پر دغه سړي چې دا د خطا قتل کړی دی که په نیت کې خطا وتلی دی امه دغه حکم دی او که په عمل کې خطا وتلی دی امه دغه حکم دی جت ورکی دا تغلیظ او تخفیف به بیاس هیڅ په پام کې چې دا په کوم دیت کې جوړیږي کې په اوشان ورکو که پس روز یا پس پنه زور آغا یو رکم دی آغا دا اوغا شی بی عامد و دا دی خطا آغا پرت با نسر لاری یو رکم دی آغا سر زر دی آغا سپن زر دی که پا آغا دیت و لر ورکاو اشا گناه پا دی کستا که نستا پا دی خطا که اوغا نکدر گناه نستا پا کشی که لک اوغا دا خسام دا معام دی قتل جو یا آغا چی شی بی عامد و گناه لاری در آغا کام دا ولی کام دا دا گناه خود کلک پس دا وجولو کری دی په خبره پوه دغه د وجود قصد نه کړ دغه ښکار وشتي لاري په سړی کې ومشتي دغه کافر وشتي په سړی کې ومشتي دا رقم ونه نو دا چې د دس فقط دلته پر د کوم ګناه لازم ده ګناه درغه ول کوم د ګناه ده شته د بی کات ولي معلومات ولي نه کوي بس لو ښار یو د خو ګرد مر وسی لازم اټک پر کا دغه قدر ګناه په غاړه د شریعت ته د تثبوت او احتیاط نه لري په مضمون کې سپویږي دغه د یتم پر عقله لازم دی عقله من اغه د سره چې تبرونه د میراث سره شریکان په نن زمانو کې د تربرو مسله نه ده دلته چې په کوم دفتر کې دی کار کوي هغه دفتر اړو نه هغه محکمه چې دی ورته وای د واپډا محکمه ده د ګیس محکمه ده د پلاني محکمه ده دغه شانچ دا د دفتر دی دغه اهل دفتر والا یا اهل حرفت والا اوس دا خیاطان خپل اتحادیه لري درځان چې ورته وای بس د دیو مشر ننوایان دا داشت د ډوډۍ چې بخوي د ډوډۍ والا د ننوایان به خپل مشر دی بس یا پلا بر افتال وکي بر هغه مشر حکم برو کی والا ډوډۍ په شلی مور کې د جپیس ته پجیشت نو چې دلته لکی پر رغوټی کې یو ننوای را والا سی وسړی مړ کی پجیت کې بم بیا انداز سره وړي چې دا تیس وګور د لکی غټه کړی وي اتحادیه م جوړه کړو دا مبته نه د قتل پر ورځ به جیت پر د باندې وشل کیږي په مضمون تیس پویږي اغه هم حرفت اغه د پخ په کسب چې ور شریکان پر دوغه خلکو د دیا تقسیمیږي لکه د پتریان چې نه و د مثال تور اتحادیه نه د لوجه د حقوق پر تربرو باندې تاوان د دوغه د بیا چې دی پر خپل اهل حرفت تاوان دي د روان دي اتحادیه لري د مزدا والا کرای چې کوت کړه حکومت خبر لنی دی ما بالا کرای 15 شکر سر توي حکومت غوړ دی لکه حکومت د حکومت سره ټکر کی هغه ورته بابا دا ګران ده ولې چې پر خلکو پورته کړو وکیل خو چې دی معنا په لیټر کې بشل کوي پورته سوي سیري اشه تا پر سړي باندې پنځل ورکې په مازه کې څو نفر کړي دا د خطر تجاوز وکي د چکر رو سر کې یا بس سره جکسي خو دې زور لري نو چې زور لزم چاته د حکومت په مخابله کې زور ښکاره کې یا ته به بیا را پیښې بیا پر دغه ګردو د جوړانو باندې بیا دغه دې تقسیمېږي کدا سیس ما په خبره تسکوې دلی یاست نو دا دریم قسم قتل چې دا قتل خطا ورته وویل سول حکم یې کفاره او دیت او ګناه مګر وتر هغه تیرو دوه قسمو چې عمد یا شی به عمد درغه ګناه را کم دنو څلرم قتل چې دی هغه هغه دی چې جاری مجرل خطا ورته وای نه عمد دی دا نه شی به عمد نه خطا دی بلکې د سې دی لکه خطا جاری پر مجرا باندې د خطا دی دا به سره کم پنګ سره دی چا لوی وږي دې پون پون لاسونه دې پروت بغل کې دلته یو کښنه پروت یې باران او د خرار دې خره واره دور په بل خرار واوښتي هغه خرار کې خپل باندې زګار ورکشه هغه چرته لغه تلفت فکر کړی تر ځان لاندې کې چرخ شنه سی هغه مرد چې مردی وس دا چې دی د پجی کې کار کړی دی خپل خود خو به کړی دی دا نو موږ وای جاری مجرل خطا دی دی پر اوشته دی نه سم نم خطا دی بلکې دا ام لکه خطا او حکم یم عین هغه حکم د خطا دی چې پجی کې بدی کفاره ور لره ور کوي مری به ازادی یا کې د مری وس نه درلود دی یو میاشتې بدی روژې نیسي او دیت ور کوي دا هغه مقتول و قربانو ته دیت چې دی هغه مخففه دیت ور کول کیږي یعنی دا جاری مجال خطا عین دی سلی لکه خطا حکم هغه رقم دی او په دا خاطر لږ کې ګناکار هم دی چې ته دغه سزا یې ودی بجېږه چې په ځان هم نه خبرېږه لکه دلته طالب ما دغه نه نارې پر وکړې چې د ارڅ در پښه مې ونی پر لکه شوی مې دغه کېدی نو دا رقم خوب نو دغه سړی چې دغه رقم وي نو هغه چې دغه ځای بدیږي چې نور انسانان به دوی خود ګناهکار دا ځای ته ولي بدیږي چې ته دونه پنډې چې بره بیا د چا په لغتو په نارو نه خبرې هغه خورکۍ ادی مړ دی نو ګناه یې په غاړه ده کفاره به امر کوي معنی هغه د مرۍ ازادول یا هغه څوک یا هغه دوی میاشتې روژې نیول که هغه و که هغه خودیت به د مړي و قریبانو ته ور لره ورکوي دا څلورم قسم قتل پنځم قتل چې بیا دی هغه قتل به سبب ورته وایي قتل به سبب څه معنی هغه دا دی ته یا خوله نه ده کړې د بل په مځکه کې مځکه پردی ده دی ورځې دورې څا کاږي هلته څا کښلی دي بل سړی به را روان دي پامیانوسه درز وروژې دي په سر باندې دورې مړ شو چې مړ شو دلته دا سړی را ټینګېږي چې دا قتل تا وکړي صاحب دا د څه شي لپاره دغه دا سات اکشلی د څه د پاره ته دلته څه حق لري خو د بل مځکه د صالح په شي کې کښلی دي نو دی جانی دی جنایتکار دی او یا دا ډول ده دا لو غټه ډبره چې ده په د بل په مځکه کې دلته په لار کې ایښه ده د بل په مځکه کې ډبره د بل رالی په شي کې وختي پر غزار شو د مثال په تور تندې ولګېدي یا مرسي کل ورسره وژنې دی او ته سړی وغورځه مړ شو دغه دا ډبره چې دلته ایښو دا سړی باید کې داسې دا چا دلته ایښو هر چا چې ایښو دی را ټینګېږي د دې جزا چې بیا د حکم یې څه شي دي هغه دیت دی پر عقل و د دغه مرسي کل چلوونکي چې ته مړ شوی دی اوغه ډبره والا چې دلته ایښې دي یا هغه څه چې دلته د بل په مځکه کې کښلې دي دغه سړی را ټینګېږي چې دغه سړی چې پر مرسي کل مړ شو ستا د ډبرې د خاطره مړ شو او غلطه دي میاشه ده چې خپل ملک ته نه دي دا څه مځکه او نه ده دا څه دي ولې نه کې کښلې دي نو د ده څخه دیت اخیسته کېږي دیت بیا د پر عقل و یا هغه هم حرفت و اهل کسب چې دي پر هغو باندې تقسیمېږي نه په دې کې کفاره هم نشته په دې کې چې دې کفاره ورلاره ورکړي دوې میاشتې روژې ونیسي یا مرئی آزاد کړي دا کفاره پر دا واضح الحجر چې دا ډبره ایښته پر دې نه لازمېږي کېدای سي زما په خبره تاسو پوهېږي هغه څلور قسمه قتل چې د مخه تېر سوی دا قتل به سبب خو پنځم دي په هغو څلورو سورو کې چې دي د قاتل بله جزا دا ده چې دغه مقتول څه میراث نشي وړی په هغه څلور سره قسمه قتل کې که سړی راولاړ شي خپل پلار یې قتل کړي دی د ورونو سره نهشي کښېناستلی چې میراث به شي کېږي چې زما برخه کمه ده هغه وایي ستا برخه هغه وچ بابا دې مړ کړي بعد چې په قتل وجلی په عمد وجلی دي په شی به عمد دی وجلی دي په خطا دی وجلی دي په جاری مجرل خطا دی وجلی دي یو دغه پنځم قسم چې دی په دې کې حرمان د میراث نه راځي به نصیب چا د میراث نه راځي مثلا د بل په ځکه کې غار شو او پلار په شي کې مرسو د میراث نه به نصیب کیږي په غنور څلور سره قسمه کې دی د میراث به نصیب دی میراث به د تنور کول کیږي کدا یې په خبره پوهیږي دا پنځه قسمه چې دا موږ اوس بیان کړو او د اری وجه زامو د دیت په مسلو کې بیان کړی چې دیت یا دغه دی دغه مغلظ یا مخفف دا په هغه صورت کې کچیر مقتول چې و مقتول د نارینه و د قسمت څخه و مقتول د نارینه و د قسمت څخه و کچیر مقتول دا رقم چې هغه شزه شزه په دغه قسم وقته الوجل د یا شی به عمد یا خطا ده یا جاری مجرى الخطا ده په د یا د نور دی مثلا قتل به سبب کې په دغه کې شزه وجل ده په جو ټولو صورتو کې چې د شزه دیت د نور پر نیمه دی دا حکم دلته په قران کې ندی بیان سوی هغه یو حدیث دی حدیث شریف د بیهقی دی الیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ویلی دی ویدیه المرأه علی نصف من دیه الرجل د شیدی دیت چې دی پر نیمایي باندې دی د دیت ته چا د نارینه چې په نارینه کې د مثال په تور سل او شاندی په شزه کې برات سو دی 50 او شاندی ولی د شیدی استعداد د شیدی هغه اندامونه د ټول دغه نه قدر استعداد نه لري لکه د نرغه دلته کوه کې د نیمایي شي چې شیدی تل پسوي دی لکه په شایدی کې چې سپیا دی دوی شیدی چې وي د یو نر په ځای کې راځي کنه چې راځي د دیت مسلې ته چې راسي هم د غره کم د شیدی په نیمایي باندې حساب ده لکه د میراث په مسله کې د ورور په نیمایي وکنه یوه انجونی چې هغه د یو ورور میراث یې وړي په میراث کې مدانې مایسو په شایدی کې مدانې مایسو دلته په دادیت کې چې دا مقتوله سي ام د دې دیت چې شي بلل کیږي دیت به رانې مې دي یو د قصاص په مسله کې نو بیا نه دغه بیا جلا مسلې سولې د دیت په مسله کې د دې دیت چې هغه نیمایسو نو دلته دوه مسلې ماته ستوس بیان کړې یو د قتل اقسام ګرځې درته ذکر سول او بل دغه چې د شزه چې د نر په نیمه ده دایې دی دلته په آیات کریمه کې چې الله پاک دلته د آیات ما نن کې لاوت کې شمال ته برکان می وای و ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا مؤمن ته دا نفس چې دی بل مؤمن قتل کې مگر نه په خطا سره کچا په خطا قتل کې نو بر تحرید رقبی مؤمنه د جسه کوم خطا مراده چې عمد نه نور ګرځې تر لای شي دا خطا خاص هغه نه ده چې اتی خطا بولی شی به عمد نو خطا نه بولی یا هغه عمد چې قصاص پکې لازم دی خو ما هغه دی هغه آیات چې حواله چې هغه یو سر اتاویم آیات سورته بقره کې چیر سوی دي د قتل عمد چې راځي خاطر شي بل که شی به عمد دی او کدا سم دم چې شی دی خطا ده یا جاری مجرل خطا ده دا ګرد تر دغه آیات لاندې سو او هغه قتل به سبب چې لپاره په لار کې یې شه د مثال په تور یا څاک شلی دی هغه دلته داخل نه دی دا نور درې سر تر لاندې سو لکه شی عمد دی دا خو مغودی یا چې ندر لودی کفاره ندر لودل دا بل خطا کفاره ندر لودی یا چې ندر لودی دا جاری مجرل خطا چې وجې دغه څه کفاره ودیت ندر لودی دغه درې تر لاندې دی په دغه آیات کې دغه حکم ذکر شوی دی کم څوک ځنی ووتی عمد والا ځنی ووتی هغه بل ځای ذکر شوی بل دغه قتل به سبب دا دلته نه دی ذکر شوی دغه نه یادی دا خطا والا دغه یادی ک مؤمن چې په عمد په خطا سره قتل کی نو الله پاک بار ول چې یت به دغه وکورنی تور لرو کی بل باغه تحریر د چاکی د رقبی مؤمنه ک هغه نه بار باندې بیا چی شو لرو کی ک پاره بور لرو کی هغه نور د قتل قسمونه چې و چې موږ لا تر قسم دی هغه خبر او لازم کی بیان سوی دغه مسلې تر دغه ځای پورې نن ما بیان کړ د اړوند وی یو څو مسلې نورې دي دوی یو څلور پنځه مسلې هغه راځي هغه بیا پراتوین کې درس کې بیان کو اگر چې د قران کریم ترجمه خو فرسه وي ده خود دلته پر دغه ځای باندې چې د قتل مسله مهمه ده نو څه چې مفسرین دي چې پر دغه آیات راغلي بار دغه مسلې خو اگر چې د فقه سره اړه لري د فقه په کتاب کې بیان یې دلته ور سره ذکر کړی دي نو امام د حکیم الامه رحمه الله ته تبع وکړ دغه پیروي مو وکړ د دلته ذکر کړی امام در سره نقل کړی چې دلته د خلق سره په خلاص په دقت ولې د فقه کتابونه خو دې نه وای تراجم او ترجمه ته کښېنی گئی نو چې پوسی چې قتل دغه پنځه قسمونه په اسلام کې لري او د هر یو جلا جلا جزاد نو الله پاک دې وکړي چې موږ زده واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.